плеткары. Знае ён усё на свеце, вестак больш, як у газеце, чуў не чуў, а на віну скажа вам ты не адну. Што і чуў, дык пераверне, і пайшла пісаць губерня, бо даўгі яго язык да спакою не прывык. Ой, сястрыца, чула дзіва, кажуць, сёння нарадзіла жонка Стёпкі карася не дзіця, а парася. А я чула ад Аўдолі, што папы дзесь раскалолі всю царкву напапалам. Частка тут, а частка там. На Германію ж казалі, рэпарацыі напалі, многа знішчылі дабра. Гэта, кажуць, машкара так жарэ, што не дай Божа, есть траву, жывёлу, збожжа, лес паела дзе-нідзе, пераходзіць на людзей. Вы, зязюлькі мае тёткі, што за смак вам плесці плёткі і мазоліць языкі вам, саколікі дзядькі, час і сілу дарма траціць. Плеткарам жа мо не плацяць, толькі платы бедаку, што мазоль на языку.